baixamos a música para ter a primeira conexión con Galicia, con Baixa Limia, que hoxe vai un día estupendo ali. Boas tardes, Xosé. Hola, buenas tardes. Según tenemos entendido, sí, es cierto que estamos a decir, ¿no? Un día estupendo. Estupendo, una temperatura agradabilísima, además tampoco es excesivo calor, con lo cual, pues, consigue muy bien a... Muy bien. Una climatología favorable. Muy bien, bueno, pues... Así podemos andar por o xeito do río, ¿no? Adiantamos ya todos nosos ouvintes que hoxe teríamos unha intervención especial dunha persoa tamén coñecida por ti, pero ademais amiga, non? Que tentaremos entrevistar, chamase Rafael Rodríguez Vilariño. Fálanos del, pois. Pois, eu realmente falar de Rafael, para min, pois, enche-me de satisfacción, debido a esa debilidad que hai sobre as persoas que te caen ben desde o primeiro momento que as conoces, sí. Pois, es propenso a contar cousas... quizás un pouco excesivas, e eu vou me conter e vou ser simplemente o máis prudente posible, non? Porque é unha persoa sí. que é afable, é unha persoa moi agradable, pero paralelamente está chea de conocimientos, é unha persoa dunha cultura invulgar, é unha persoa que ten dado perfil máximo para unha persoa, para un alcalde, unha poboación como pode ser media como é a Moeiro, non? Ah. Cualquier persona do mundo rural, pues eu creo que é un orgullo e unha satisfacción que Galicia conte con persoas así e que teñen ademais cargos de responsabilidade para levar a cabo. Penso que estamos falando con unha persona que un título superior, un profesor universitario, non? Sí. Da Universidade de Vigo, que ten publicadas unha serie de libros, non? Sí, sí. En fin, conxuga todos os elementos necesarios para sentirse orgullosos de que en Galicia haya concellos que leven todavía persoas que valen a pena. Bueno, pois saudamos entonces a don Rafael Rodríguez Vilariño. Boas tardes, don Rafael. Hola, boas tardes. Moitas gracias por acompañarnos e perder estes minutiños connosco. Vamos a intentar... Non son perdidos. Vamos a intentar manter unha conversa, entrevista entre nós tres. Bueno, catro, porque tamén teño aquí o meu carón Armando Fernández, colega nestas tarefas de comunicación. Bueno, en principio, en primeiro lugar, felicitalo por esa innovación do Servicio de Rehabilitación Neuropsicolóxico en Amoeiro, que é recente, non? Hai unhas horas, casi. Sí, levamos loitando desde fai moito tempo, non é unha tarefa recén saída, senón que é un empeño de longo tempo, pero como os recursos son bastante limitados e nos, a pesar de que temos moita imaginación, pois tamén sufrimos como outros concellos para conseguir esos recursos, pois bueno, xa fai tempo que o teñen planificado e finalmente si podemos, digamos, chegar a ter todo o que precisábamos para poñer o papo en marcha. Bueno, eu interrumpín a Xosé na súa presentación. Non sei se algún bocado da explicación con respecto a vostede está errado, pero eu coido que non somente é porque é amigo do seu, sino porque son coñecidos. Bueno, en Ourense, calquera persoa que teña un poquinho internet ou que queira enterarse, seguro que sabe moi ben de quen estamos a falar, non? Bueno, non sei, eu o que pasa é que non ouvín que é o que dixo. Ai, non. Imagino que sería algo no meu favor, sen dúbida ninguna, porque é amigo meu. Bueno, en Ourense, pues bueno, seguramente me conocen máis xente da que eu penso, pero bueno, tampouco sei canta xente me coñece realmente, pero bueno. Bueno. Eu o que se intento é toda a labor que fagamos, no, a través do concello, pues dala a coñecer, difundila a través dos medios que temos pola rede, por la prensa, claro. Bueno, Xosé, ti eres que nos presentaches, eu claro, non debo escoitar mentre nós estábamos a falar, pois a conversa que ti mantiñas de presentación, pero bueno, aparte de que decías na túa presentación que era unha persoa da que nos debimos sentir orgullosos os galegos por tela aí representando bueno, levando a cabo esa tarefa de alcalde nun concello tan importante como de Moeiro, pois tamén terás algunha pregunta especial que facerlle, non? No, bueno, eu creo que con Rafael cabe facerlle moitas preguntas porque con el sempre se aprende, ¿eh? Ajá. Eu creo que cualquier concello, eu Lobios, por exemplo, apuntaría rapidamente a ter un perfil que que el, conleva, non, a súa persoa, non, a súa forma de traballar, o sea, pois, poder compatibilizar algunhas necesidades que temos aquí nesta concella, seguro que llevo moito mellor que pois, nestes últimos recorridos dos tempos máis próximos que temos aquí, non? Uh-huh. Eu creo que unha persona integral, unha persona que ademais de ter unha figura agradable, unha forma de ser amable, afable, non? Un psicólogo perfecto, entre comillas, non? A parte da súa nivel universitario, non? Que conleva esa licenciatura, un profesor universitario que é un orgullo e un luxo poderlo ter ao frente dun concello, e despois o seu recorrido pode ver a través dos medios de comunicación como ten unha actividade sempre ágil, sempre dinámica, que a Moeiro pues, está de enhorabuena así, ¿no? Bueno, que lle parece? É que oigo moi lexos, todo o que oín así que realmente debe ser cuestión do meu móvil, o mellor. Oigo moi lexos, pero bueno, as cousas que oín, bueno, parecen un pouco exageradas, as palabras que ademais que di un bo amigo, pero ademais teño que dicir unha cousa con respecto a cando Candel tuvo o seu paso por o Concello de Lobios. É dicir, eu podo decir que os compañeiros que están fora da mesa, alcaldías do rural, polo PSDG en Ourense, son persoas todas dun perfil, digamos, moi cualificado. É que, de verdade, é que son todos, absolutamente todos, que é curioso, non? Persoas que teñen ou licenciatura ou diplomatura, ajá, todos eles. E no caso del, pois, pues, quero dizer que no caso de Lobios perdeu sí, un gran alcalde. Non o perdeu precisamente porque ele tuvera problemas, non sei o que facer ao fronte da alcaldía, sino porque vivimos nunha sociedade na que hai unha serie de presións desde organismos políticos supramunicipais, como neste caso pois somos unha tal diputación, manexos, non? Si, sí, os coñecidos manexos desa deputación que sí, cando chegan as eleccións salen as brigadas sí, a facer obras sin permiso nin consentimento dos concellos. Si, si, pero ese é un mal menor, quero dicir, porque hai todo un entramado por trás sí, de intereses. O sea, que Castelao ainda estaría vigente hoxe en día. Sí, pero que o caciquismo aquí é algo absolutamente arraigado, pero con un entramado tal de empresas públicas e privadas, todas elas mesturadas, todas elas perseguindo o mesmo, non? Que quer decir, o acaso do voto no último momento é o favor personal, consígase ou non se consiga despois. Pois claro, falamos dun ente que con ese xeito de traballar leva colocado a miles de personas que ten unha débeda neste momento de 50,8 millóns de euros, que eso son alrededor de 300 e pico euros por ourensán. Carai. Que cada un lle bote contas no seu concello, eu botei contas no meu. No Concello da Moeiro, pois nos agora mesmo deberíamos a conta desa débeda da Diputación casi 360.000 euros. Es decir, dun concello que non ten débeda, por certo. Que bueno, que entonces dice un, pero bueno, cal é o sentido de evitar duplicidades das administracións públicas cando nin se toca o tema que hai que tocar? Vale, verdade. Bueno, o sea, así que eso xa o temos comentado en máis dunha ocasión, verdad, Xosé, ese desbancamento nun momento determinado que bueno, veu producido por ese afán de colocar eses amigos ao carón de un, pero volvendo ao tema e aproveitando que nos dá pé o señor alcalde, vostede en Moeiro acaba de facer pois pues, unha conmemoración da cerimonia de exaltación da democracia municipalista chea de moitísima xente, o sea, a convocatoria do concello foi Sí, a verdade que vamos, non esperaba menos, non? É dicir, nós o que queríamos era render homenaxe á democracia, á restaurada democracia, porque antes do ano 79, que foi cando foron as primeiras eleccións municipais democráticas en España, houve outras eleccións democráticas antes, todos sabemos cando, antes precisamente dun golpe de Estado que eliminou todo ese acervo democrático que existía no país, pues no ano 79 empezaron a nova democracia municipal, e o que se trataba era de que de todos os alcaldes e concelleros e concelleras que houbera desde entón hasta o 2011 tuveran un merecido homenaxe, ademais con unha cerimonia feita desde o concello, plantexada por unha corporación que tiñan nada máis e nada menos que un afán por a democracia, porque de feito ningún dos alcaldes era socialista, dos que se homenaxea. Sí. E entre os concelleiros, lóxicamente, habría de todos os partidos, non? Bueno, fixemos unha cerimonia emotiva, feita con recursos propios, con custe, vamos, ridículo, realmente, pero sobre todo con moita emoción, con moito traballo e con moito recoñecemento para a xente que nunca o tivo. Vou dicir, voto en falta democracia neste país, voto en falta que a xente se lle reconozca e se dé ese paso para que todos os demais o fagan. Voto en falta que nos concellos, cando remate unha legislatura o alcalde e nos países o presidente teña un discurso de despedida, polo menos, uh-huh. Creo que a oportunidade que nos proporcionamos desde algún xeito a estes dous alcaldes, bueno, a un deles, desafortunadamente xa non, porque estaba un proceso de Alzheimer, e foi a súa dona que falou no seu lugar como agradecendo pois o nomeamento, pero no outro caso pois pudo dirixirse a un pobo e non exclusivamente a xente do seu partido, sino a todo o mundo, e dicirlle o que quería decir. Ajá. E iso debería facerse a nivel municipal, a nivel autonómico e a nivel nacional, cando alguén, por o motivo que se xa, pois perde a confianza da xente, por lo menos poderse dirigir a ela e decir o que pensa. Sí, señor, sí. Bueno, pois, outra vez, felicitacións, ¿verdad, Xosé? Coincides conmigo, non? Sí, totalmente, non? Eu creo que nesta pincelada pues, podemos ver xa que se trata de unha persona integral, non? Sí. Que cabe, pues eso, o orgullo e o luxo de que Galicia teña persoas que quedan por aquí, que non están fora, que non teñen, que nos estén representando a través destes concellos, non? No, únicamente teño que facer unha observación, eu creo que no caso de Lobios, eu creo que acertou plenamente Lobios na súa última elección, ou deixarme fora a mí, non, eu digo con todo orgullo. Lamentablemente, se cuadra as expectativas non se cumpliron con a persona que le hicieran, pero se hubieran cumplido, hubieran acertado moito máis, non? Vale, vale, vale. Bueno, eu quería aproveitar que estamos neste aspecto de cerimonia de exaltación e de cerimonias de resplandecemento da propia democracia. Bueno, tamén venlle de raíz precisamente a Moeiro o feito de ter xente de grande sona, non? Como o Otero Pedrallo, aí está o Pazo de Trasalva, esa fundación ven de publicar precisamente hai uns días os premios o a Medalla de Honor, me parece que tamén entregarán este ano a Cristina Pato, non? Sí, é o premio Trasalva, máis que unha medalla, é o premio Trasalva. Ah, o premio Trasalva, vale. Sí, cada ano pois elíxese unha figura que de alguma maneira que dese resplandor á cultura galega. En este caso pois elixiron a unha persona de Ourense, nova, bueno, moi sobresaínte desde logo. Bueno, eu dicía que hai persoas de raíz como Teresa Pedrallo, pero tamén hai moitísimas máis, non? Aquí tivemos aquí como comunicante tamén aficionado Manolo Piñeiro, que ti tamén coñeciches, lembras, Xosé? Sí, perfectamente. Tristemente falecido, ¿verdad? Tristemente falecido, sí. Que tamén era desa zona. Pero non somente él, quero dicir que a Moeiro hasta se destacou nun momento determinado, eu acordo, lembro-me, hai un tempo, non sei se foi no verán pasado, que unha asociación, un grupo de esa zona fixera unha festa, fixera un partido de fútbol e rifaban unha vaca. E aquilo bueno, era... Pero... Non era así. Vamos a ver, isto empezou de outro xeito. Isto empezou fai 4 anos. Bueno, pues cando empezou fai 4 anos, bueno, o nome que se elixiu, porque empezaron a poñer o nome galego e todo demais, pero como despois tamén buscamos un pouco de proxección internacional, non só nacional, nin só municipal, pues collemos o nome pegadizo que en aquel momento era de caca de la vaca, non? Para que todo o mundo se entendera. Sí. Entonces, en aquel momento que se consistía era pues, un sorteo un pouco peculiar no que se dividía virtualmente o campo de fútbol do Amoeiro Fútbol Club, que estaba en moi mala situación económica, en parcelas de un metro cuadrado, con o cal salían de 100 por 60, salían 6.000 parcelas. Entonces, o que se sorteaban eran esas parcelas porque despois o que se facía era soltar unha vaca, onde tuvera esa vaca a feliz ocurrencia de realizar a súa primeira deposición, pues concedíase un coche o gañador do boleto da parcela correspondente. Bueno, xa está mellor explicado co que fixinho, sí, señor. Sí. Claro, quero decir que eso fixémolo outro ano con 20 vacas, chamámoslle en aquel momento la Liga de las Estrellas, porque cada uno iba con camiseta de un equipo de fútbol. Entonces, pues bueno, había premios de UEFA, de Champions, bueno, había un poco de todo. Volvemos a hacer el último año, pero xa, porque bueno, estábamos un poco cansos, ¿no? Porque esto fue sí. O concello en colaboración con clubes de fútbol Amoeiro. Pero a cuestión estaba que estábamos xa muy cansos porque o traballo que da esto non se pode imaginar. Claro. Non é o feito de decir, no, collemos esto e tal, no. Un problema tremendo a nivel de loterías, a nivel de impostos, a nivel de permisos, hasta claro. Nos denuncias de asociacións protectoras de animais. Ah, sí, común, así. Xa me dirá por qué, que non se entende, decir, ali non hai maltrato de ninguna naturaleza. Clase. Aplaudimos o animal, é felicitado por todo o mundo. Entonces quero dicir que eso é unha cousa que no último ano fixémolo coa ESPN, que dixo que iba a facer un reportaxe eficio, non? Que era titulábase Aquí mando yo. Entonces confrontaban o Sevilla Club de Fútbol co Amoeiro Club de Fútbol, con un reportaxe moi bonito, por certo. Sí. Entonces, pues bueno, eso es un poco algo para darle notoriedad de publicidad a un pequeño concello, ha conseguido eso realmente. Claro que se consigue. Quiero hacer un matiz ahí de... Además, yo vi ese reportaje. Sí, di. Quiero hacer un matiz de que no fixo falta cuadricular o campo metiendo hierro. Ah, no, iba por qué te haces, sí. Por GPS, non? Sí. Bueno, máis cousas, José, que hai que aproveitar que temos o alcalde Eli e o Gran. Sí, no, sí, o sea, si facemos un recorrido para a prensa, sempre hai noticias de Amoeiro, pois genera bastantes noticias, incluso de algún impertinente que chamou hasta 243 veces o alcalde, non? Sí, bueno, pero eso foi en campaña electoral. Iba encadenado con outra serie de cuestións, es decir, no propio colexo no que estudiaba a miña filla, pois pues, había pintadas con insultos. Carai, eso xa... Primeiro día a campaña rayaron o coche de diante atrás. Hubo unha serie de actos vandálicos, roubos de paneis informativos. Digamos que foi unha pequena agresión, pero desde múltiples frentes. En o caso este desta persoa, pues inequívocamente esa persoa pues intentaba non deixarme vivir, porque as chamadas eran todas pola noite, uh-huh. E a distintas horas. Finalmente foi condenado, bueno, a condena pues a verdad saliu bastante bastante barata, es decir, porque reconocese un delito continuado de coacións, pero 200 euros de multa. Yo digo, bueno, salió barato realmente, pero bueno, condenado está. Sí, salió barato, y aparte de salir barato, o más importante, o más malo de todo, es a repercusión que para nena, pues, puedo tener eso, ¿no? Bueno, afortunadamente bastante madura, pero... Vale. Pero quiero decir que non é eso, imaxe en plena campaña electoral, en pleno día das votacións, non é unha vez, foron varias. Sempre, pues, de ese modo cobarde, nocturno, nun centro escolar, que ao mesmo tempo é un colexio electoral que non chegan as eleccións, é algo tan tan aberrante que dicen, bueno, pero a democracia, por eso nos facemos actos como a desaltación da democracia, uh-huh. Sempre insistimos nese tipo de cousas, porque solo levamos unos anos, hay que ser conscientes de eso. Claro, solo levamos claro, unos claro. Anos. Si somos novos, somos recientes nese aspecto, ¿no? Bueno, vamos a poñer en valor o Concello de Amoeiro, que está pertiño de Ourense, que ten un pazo de Trasal, pero non solamente ten ese pazo, ¿no? Si tamén hai un pazo que viven de rural, ¿no? Véndanos un pouquiño o concello logo. Sí, vou yo vender, pero moi brevemente, porque senón sería moi egoísta pola miña parte. Cativo. Bueno, é un concello metropolitano, realmente que é un concello que, a pesar de ser un concello que ten máis superficie que a cidade de Ourense, mantén todo o carácter rural, que tamén é bastante complexo de entender, pero quizá as comunicacións que non son, e que son moitas, non son dunha calidade como poden ser as autovías, por exemplo, tal, pues mantén un pouco ese aire rural, perto, absolutamente pegado ao que é a cidade. Amoeiro ten moito pazos, un deles é o de San Damián, que é un pazo de turismo rural, outro é o pazo de Pedrallo, que realmente non é un pazo, unha casa grande, uh-huh. Pero pazos como tales ten oito iglesias do románico, ten rutas fluviais de que forman parte da rede de camiños naturais de España, ten algo único que non existe en ningún outro lugar de Galicia, que son unha serie de lugares con petroglifos con sinais de arqueoastronomía, é dicir, que no momento en que se dan os solsticios da distinta época do ano iluminan xustamente esos petroglifos, é un estudo moi interesante do CSIC ao respecto. Ten, aparte de todo o que lle dixen, pois ten unha paisaxe espectacular, ten unha catarata, unha fervenza das máis bonitas de Galicia tamén. Uh-huh. É dicir que ten un conxunto de atractivos pois moi moi moi singular nun espazo realmente pequeno, que son 39,9 kilómetros cuadrados. Pois teremos que ir a visitarlo, teremos que ir a probar tamén a gastronomía de por ali, non? Además, sí, bueno, na gastronomía, pois, si son sincero ao respecto, non temos ningún producto que nos distinga sinceramente do que está en outros lugares de Galicia. Pero bueno, si é certo que digamos que mantenga a calidade de calquer outro sitio, desde logo merece a pena pois probar as especialidades que temos, sobre todo no Pazo de San Damián. Uh-huh. Sí. Sí, no, querías puntualizar algo, ¿verdad, José? Sí, no, pero era no apartado anterior donde o primeiro monasterio do Cister de Galicia é o de Bóveda, non? Do 1168. Sí, é un priorato feminino, ademais, é un priorato feminino do século XI, inda que probablemente algo antes se había, pero bueno. Uh-huh. Hai unha tese doctoral sobre ese monasterio, realmente sobre este priorato. Ajá. Uh-huh. Sí, pero bueno, é un máis, é que é moitísimo o patrimonio que temos en xeral en Ourense, en concreto en Amoiro, claro. Ese dos petroglifos, hai algún libro publicado sobre él, non? Hai máis que libro, son revistas do CSIC con artigos, é un pequeno libriño, uh-huh. Pero digamos que libro exclusivamente dedicado aos petroglifos non hai. No CSIC é moi fácil, moi sinxelo encontrar en internet a publicación. Despois, pois, bueno, hai máis documentos, incluso hai vídeos, hai proxeccións, hai algún programa de televisión española feita sobre esos petroglifos tamén. Bueno, teremos que ir a visitar, ¿verdad, José? Eu conozco xa perfectamente a Moeiro, además conducido por a Mao experta de Rafael, non? Sí. Que nos levou nun acto público a comer a un sitio que nos pode recordar el, pero que era un sitio tamén de patrimonio, non? De construcción tamén erudita, non? Uh-huh. Ah, era o pazo que mencionaba antes, non? Sí, claro. Sí, o pazo. Vamos a ver, pero ese pazo é un pazo que as súas raíces están como pousa de cacabelos, que era o nome que tiña antes de ser Pazo de San Damián, están no século XV, XVI. Uh-huh. Por certo, aí tuvemos un dos donos de ese pazo, pois tuvemos a honra en Amoiro de que fora oidor do Perú, virrei das Indias, o sea, no seu momento, además de catedrático, estamos falando do século XVII. Caray. O sea, que fora unha figura moi importante, Juan Boán. Bueno, a verdade é que estamos disfrutando. Estou vendo que Amoiro é un, dixéramos, é un centro de sabenza, un centro de persoas, pero de, como se suele dicir por aí vulgarmente, de calibre. Claro. Bueno, algunhas hai, hai que decirlo. Sí. Hay que... Bueno, excepto aquelas que falábamos fai un momentiño. Ese xa aquel, no firmaba, aquel firmaba co dedo. Bueno, pero aí entramos no ámbito xa probablemente da psicopatoloxía. Sí, quitáis. Sí. Bueno, Rafael, eu quería facer unha pregunta porque é obligada, non? O sea, neste caso, tú sabes que despois de falar de tanto patrimonio religioso como teña aí a Moeiro... É que oigo moi longe a... Que é Xosé, non? Que oigo moi longe, moi longe. Bueno... No, que estamos falando do patrimonio de Amoeiro, deses edificios religiosos que comentábamos algún, non? Tan importantes, siempre surge unha pregunta relacionada pois con ese pulso do Concello de Amoeiro con o IBI da Iglesia, esa reclamación, a primeira reclamación que se fai nese concepto, non? Sí, bueno, non sei, creo que actuamos por xustiza, é dicir, como é posible que non tribute por aqueles bens a Iglesia que están fora do concordato, é que xa non se trata de que nos vayamos a anular o concordato, que iso é outra cousa que ademais non temos nin potestade tampouco, pero quero decir que aquelas cousas que están fora do concordato que tributen por elas. Claro. Claro. A resposta é que se negan, como se negan, pois nos tuvemos que ir a un contencioso. Hai dous dos xulgados do contencioso en Ourense. O número 2 sempre dá razón aos concellos. O número 1, creo que nos tocou a nós, sin darnos a razón tampouco, non la quitou, simplemente pois o que fixo foi abrirnos a vía do recurso de casación en interese de lei para presentar ese recurso e ser o primeiro concello sorpresivamente que presenta algo semellante ante o Tribunal Supremo para que o Tribunal Supremo dicte xurisprudenza e resolva para todo o país. Claro. Nos estamos esperando pois eso, esa resolución está admitida a trámite, pero ahora, bueno, non sei o tempo que lle levará o Supremo. E bueno, pase o que pase, alguén o vai recurrir, está claro. Sí, desde logo. Sí, eses poderes fácticos siguen existindo. Sí. Sí, claro que por sí. Por desgracia, claro, sí. E bueno, vémolo xe mesmo materializado en algo tan absolutamente injustificable, retrógrado e anticoñecemento como é a Lei de Educación. Bueno, eso xa. É que unha cousa que é absolutamente incompatible o coñecemento coa religión. Sí. É absolutamente incompatible a fé a razón. Por tanto, non ten ningún sentido que forme parte do programa escolar dun país que supostamente vai avanzar en Europa. Avanzaremos no Rosario. Probablemente sepamos máis do Rosario que a ninguén de outro país. Sí. Pero non creo que eso nos axude moito, sinceramente. Sí. Bueno, a ter paciencia, esperar que as novas xeracións sean capaces de revertir este caso, non? Eu lembro un grego que tiñamos cando eu estaba facendo o servicio militar, que nos decía: aunque non seibades o Padre Nuestro nin o Ave María, podedes ir polo mundo adiante tranquilos, pero tedes que saber matemáticas, geografía, historia, lengua, todo eso. Eso é o que vos axuda a ir adiante. O Padre Nuestro e o Ave María é igual, aunque non sei vades, é igual. Por eso digo que a veces sale algún crego de vez en cando, pois... Hai algún crego que é íntegro, exactamente. Que di abertamente, hai un moi moi coñecido en Madrid que di: a religión é contraproducente que se ensine nas escolas, tense que ensinar nas igrexas, que é onde é o seu lugar. Claro, exactamente. E a mí me parece perfecto, porque non me parece justificable é outro xeito de actuar. Non o é, e saben que non o é. Sí, sí, pero, bueno. Por eso eles actúan. É así. Pero bueno, o malo é cando hai un goberno que non separa o que é o poder da igrexa do todo o Estado. Que non separan os poderes. Bueno, volvemos a poñer en valor ese desexo de que a nova xeración sean capaces de mellorar o que temos hasta agora, non? Exactamente. E de darse conta de que a democracia non existiu sempre. Non, certamente. Sí. Que eles teñen precisamente esta democracia gracias a eses nosos maiores que algúns deles esquecen por esa lei de... Bueno, quero que viñan a facer neste concello recoñecer o que é a democracia, agradecéndolla a esas persoas maiores. Aí vamos. Aí, que é o que eu me refiero ao señor alcalde, neste caso. Sí. Sí, sí, que eses maiores foron os que puxeron os fundamentos, non? Eses porpiaños para ter hoxe esta democracia sinxela e nova, pero sí, pequena democracia que antes non existía. Pero loitaron por ela. Está claro que colaboraron para que se puxera en marcha. E recoñecelo debería ser obriga en todas partes. A todo o mundo que colaborou nelo, con mellor ou peor fortuna, pero por lo menos dentro das liñas que tiña que ir. E axudar a que esa lei de dependencia, algúns chaman de independencia, sí, teña recursos suficientes, non? Bueno, o que pasa é que para eso hai que... O sea, vamos a ver, o goberno, eu non sei se é consciente do que está facendo, porque se o é, teria que ter moita vergoña, porque xa é público, é notorio, nos propios informes, como este último que sacou da Cora esta, da Comisión para a Reforma das Administracións Públicas, que di... Está escrito, está posto polo propio goberno, que o problema no deste país, e menos xa era hora de que foran sinxelos, sinceros, vamos, que deixaren de verdade, non é os recursos, non é o que custe ningún deles. O problema é a fiscalidade. O problema é absolutamente do outro tipo, é que non se consigue recaudar, pero non é que sea caro. Entonces, vayamos á raíz do problema, non digamos que inculpabilicemos nin digamos a xente que estuvo vivindo por enriba das súas posibilidades ou que ten unhos servizos que son un luxo para eles, porque simplemente non é verdade. E acabamos de recoñecer por escrito. E tanto, claro que sí. emplazaremos a don Rafael en outra ocasión, porque xa sabes o tempo aquí na radio. Sí, pero de todas formas quería facer alguna pregunta sobre sí. O seu recorrido intelectual, ¿no? Sí, claro. As publicacións. E hai un libro pues, que salió no 97 que debía ser de máxima proyección en algún lugar. O sea, aquí tamén temos algunas zonas que sería moi de aplicar, que se titulaba Los problemas de la bebida, un sistema de tratamiento paso a paso, que esto está en plena vigencia. Sí. Uy, bueno, a ver, que nos fale, entón. Bueno, eso nunha parte da miña trayectoria, pois sí estuve vinculado ao tratamento de persoas con problemas de bebida, como me gusta chamarle, ¿no? Porque rotular con a enfermedad a unha persoa pois non me parece correcto. Non oigo a nadie decir usted, este señor é un griposo, non digo unha persona que ten gripe, e aparte de eso, pois gusta yo o fútbol, gusta yo unha serie de cousas, pois con ese enfoque positivo buscamos unha maneira de afrontar os problemas de bebida que teña a xente en moitísimas variedades e distintas problemáticas. Yo que me encontré en aquel momento cando empezaba a traballar é que había un montón de textos que decían que hai que facer, pero non decían como se fai. A cuestión era que conseguir traducir algún tipo de método que poda replicar e utilizar calquera. En ese momento, pois, me estudié un pouco cara a miña labor profesional, coa investigación. Bueno, en aquel momento encontrei, digamos, a miña particular pedra filosofal, que era un libro que habían sacado a doctora Barbara McCready en la Universidad de Rutgers, que tenía un método absolutamente palpable, contrastable, e sobre todo paso a paso identificado. Colaboré con ela, conxuntamente ese libro, temos ya difusión en España, ya o valor que ten ese libro é que se di como se fai, non só se di que se fai. Entonces, pues bueno, por eso se deu esa difusión, que eu penso que lle pode ser útil, por lo menos pode ser tan útil como para que alguien o faga e diga non funciona, pero dice como se fai paso a paso. Pois outra felicitación máis merece, pero precisamente por ese bueno, traballo, pues, non? Tamén bueno, tratou outro tema, outro que publicou no 2001, que a outro tipo de adición, que a adición á compra. Sí, bueno, correcto, un campo, sí, pero ser un campo xa dentro da miña tese de doutoramento, que de adición en adición, pues, un vai quedando ao final na raíz de todas as adicións, por moito que algo prenda que no tema da compra adictivo ou consumismo, porque moita xente non coñece probablemente isto, pero o término adictus, o termo adictus é do latín, vem do latín da época dos romanos, cando se chamaba xa adictus, é a definición máis poética que coñezo, aquela persoa que perdía a súa condición de home libre a causa das deudas, e pasaba a convertirse nese momento en escravo da persona a quen te diría eses cartos. Entonces, esa perda de voluntad refese moi ben a esclavitude que nos levan as adicións, non hai adicións positivas, adicións son todas aquelas que nos fan perder liberdade, nos notámolo. Pero a orixe está precisamente no exceso de gasto en a consecuencia que tiña de perda de liberdade real, física, personal, da persoa que se excedía gastando. Bueno, a partir de ahí, pues bueno, fue cuando centréme en estudiar este tema, y es un tema realmente muy interesante. De aí ven tamén quizáis a inquedanza con respecto a esa nova proposta que saliu, bueno, que acaban de poñer en marcha, que xa levaban tempo facendo, pero con respecto á neuropsicología, non? No, bueno, é unha cousa que está un pouco aparte, porque a neuropsicología centrase máis ben neste caso en un aspecto distinto, non? Que en aquelas persoas que, digamos, que teñen problemas de memoria, que teñen problemas de cálculo, que teñen problemas, digamos, de funcionamento cognitivo en xeral, e trátase de intentar optimizálo, pero non só para persoas maiores, sino tamén pues, para xente que sufre traumatismos, craneoencefálicos, para persoas que incluso con esquizofrenia, es decir, pues son moitas as posibles aplicacións, pero é un campo diferente, é un campo distinto. Bueno, pero refiríme á inquedanza súa por nese aspecto, non? Quero dicir que... Bueno, eu intento levar a psicología, yo que sei, a práctica. Nos tuvemos un programa de apoio psicoemocional para toda a xente no concello, imagino que cada un, en virtude dos seus coñecementos, pues, tratará de aportar o máis que poda o benestar da xente. Muy bien. Bueno, quedanos moitas cousas no tinteiro, ¿verdad, Xosé? Sí, por exemplo, no 2006, para terminar esta trilogía que antes de entrar no campo da política, que é a do sobre o consumismo, ¿no? No 2006, publicado por Nova Galicia Edicións. Sí, foi algo xa máis volcado para a prevención e dirixido sobre todo pues, a población escolar, ¿no? Pues bueno, un pouco nesa liña tamén de prevención. Bueno, pois... Bueno, eu creo que con isto queda esbozado xa o perfil dunha persona realmente competente que, do cual, como dicía inicialmente, é un lujo, non? Pois eso, nos gabámonos e honrámonos moito coa súa participación no noso humilde programa, e de verdade que quédanos anotado xa esta comunicación para poder comentar con él noutra ocasión que teñamos un bocadinho máis de tempo, e que él teña a ben pois perderlo connosco durante uns momentiños. Parece lle ben, verdad? De verdade que o que é un luxo é para un alcalde dun pequeno concello ter a oportunidade de estar na súa radio e ademais de compartir espazo tamén con Xosé, que de verdade él merece varios programas el solo, digamos, como monografía, porque ten moito que contar, é unha persona moi, moi cualificada. Por eso temos boa persoa. Como colaborador, por eso temos como colaborador, por eso, moitas gracias. Pero non escrito nada do que se está dicindo, bueno, queda para outro. Xa despois, como colgamos no noso blog, xa sabes ti que podes remember, como digo os galegos, ¿no? Eu creo que si que con Rafael pues, temos que ter unha serie de charlas moi interesantes, vale, de profundidade, de profundizar en diversos temas, porque aí hai un campo inmenso, ¿no? Vale. Eu creo que Amoeiro, entre o que representou o patriarca das letras galegas e agora o que nos está pois poñendo en evidencia que pode facer Rafael Rodríguez Viradiño, estamos pois de enhorabuá pa ese concello, ¿no? Pois sí, señor. Moitas gracias, don Rafael. Moitas gracias, Xosé. E ata vindeira semana, a ti ata vindeira semana, Xosé. E ao don Rafael, pois hasta outro momento que poidamos roubarlle estes minutinhos para falar con él. Son moi amables, verdade. Un abrazo moi forte. Pois parabéns para ambos os dous. Veña. Hasta logo. Parece que a música vai agora. Aí. We'll be right back. Radio Cornellà, 104.6 FM.